trasy. Weź tam, gdzie mniej, to nie było na wczasy. Puść, puść, play, uwolnić się od wszystkich myśli. Ej, sklejcie przede wszystkim, to instynkt. Mam kilka bliskich mi miejsc, chodzę tam sam. Kiedy wyruszam na rejs, to jakby balsam. Balsam od tych serc zawali salsa. Zalobalowa ma to wejść, original sound. Zaproszonych do tańca w te strony mógłbym policzyć na palcach stęsknionych. Chwil, kiedy na mieście chill out mam. Każda chwila mija miliony lat. Nam wbijam, tam nawijam wam misja. Zabijam czas, czuję jasno, przemijam. Omijam miasto, idę tam, gdzie mnie nie ma. Nie ma mnie, zastąp mnie na ten temat. Gorzę betonowy las, oddalam się od was. Mam teraz czas, spokojnie opadam do dna. Jedna z tras, pod powierzchnią setki gwiazd. Swobodna transformacja w głaz, jak z okna widok. Mam tu idąc, podwodna miłość, idą freedom. Górnolotne gazy, jeszcze raz jak z Atlantydą się wynurzam. Słońce i burza, z końcem się rozkurza. Świat odbity w kałużach, zauważ na uszach mu zaporusza od nóża. Wyruszam w podróżach, czas się wydłuża. Właśnie duża kropla spada, jeszcze przed deszczem dreszcze. Eskapada ta trwa nadal, zapadam w stan. Opowiadam o tym, co badam, ta kropla wody nadal opada. Zbieram do wody, spadam za nim do wody. Sam się nagradzam koroną z wody, w formie nagrody. Świat odpowiada mi, S do B do A do C do E do R. Nie bój się tych kilku kropel. S do B do A do C do E do R. Nie bój się tych kilku kropel. H do I do B do H do O do B. Masz kajk, werbel i stopę. H do I do B do H do O do B. Masz kajk, werbel i stopę. Kilka kropel. Złapię te kilka kropel. Chodzi bokiem, świat staje się tylko widokiem z okien. Złapię te kilka kropel. Muszę natychmiast gdzieś pociec. Muszę, bo tu się uduszę. Wyruszę pomimo tego, że zmoknę. Złapię te kilka kropel. A martwić będę się potem. Teraz już nic mnie nie trapi. Jestem myślami w Saint-Tropez. Złapię te kilka kropel. Nie straszny mi ten groch z nieba. Idę przywitać się z mrokiem. Krótki spacer, krótko i na temat. S do B do A do C do E do R. Bój się tych kilku kropel. S do B do A do C do E do R. Nie bój się tych kilku kropel. H do I do B do H do O do B. Masz kajk, werbel i stopę. H do I do B do H do O do B. Masz kajk, werbel i stopę. Przechadzam po bezkresie, moknę. Lecz to zupełnie nieważne, pusto. Żaden głos się nie niesie. Słychać tylko szum wiatru i szeleszczący gałęzie. Złapię te kilka kropel. I tak się przechadzam po bezczasie. Czasu nie ma, czas się mnie nie ma. Ale klimat czas stracił zasięg. Nic tu się kupy nie trzyma. W duszy falował spokój, wokół zadyma. W sercu ogień dookoła. Zima.